I piarate utian yo sing piso lali ambi mendung lan suara petire I piarate bumi yo sing piso lali ambi lintang lan langit pengine Ambi mendolan suara